بناوی خوای بخشند و مهربان لما البري ما مستا ملا احمدي قامشي و جبستي سرجم متاركاني دبين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أوصيكم أيها الناس ونفسي قبلكم بتقوى الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. صلاوي إخوة قولتان لسر بيد خشكو براياني مسلمان لو تاري أمر ماندا باز ليش يقلا شكاني أمر رجال دكين أويش شبوليشي تري كوش كردني غنجكان من براولاتي بباوران براولاتي غريبي لجرنا ونشاني كوج بو هندران مرگ بو هموان دوباره كوچي گنجانا برو غربتي غريبي دوباره كوچي گنجانا لم ديارا برو غربتي غريبي ريان گرت بر امجارا سفره چي سخت و ناخوش و دجوارا لولاتي آزاد يكان لحكمتي برنوتنان لهريمي كومبانيا كان لسايو سيبري ديموكراسي برلمان بو شورا أكن غنجا كان غنجا كمان بو خمبارا بو بيكارا بو بيزارا بو هجارا ولا مكي رونو ديارا نبوني عدالتو إدارا قصي زليان بيكردارا هر دروشمي بارو بيرارا چولی مکن رول کنم ام ولاتا ولات پیوستی پیتانا ای و درون کردستانیش پر کراول بیگانا دلی ایمش پر ایشو جانا دیموگرافیای ولاتا کم برو حال دیرو نمانا تنها چار سریش تنیا و تنیا گرانا و با قرآنا به همتی چی گنجانا به حلمتی چی شیرانا بله برزانم زور بداخل ولا روشتنی گنجکان براسی کار ساعت و مرگ ساعت چونکه گنج امیدی ایمن گنج گرانکاری و چاکسازی و پاکسازی هر با گنج دکره گنج دست بای ام ملته که گنج روی و نما یعنی ملت نما باید به وریابین او هر گنج و پیش مرگه هر گنج و پولیس هر گنج و کردستان ده پاریزه خوب منال و پیر هیز نکره براستی دسمایک لدسمان ده شه که جارش که پیدا نبیتوا چون که امیدی ام گلن امریکا باو گوریه خویه و که دستی بسر دنیا ده گرتوا عقلی پیرکان و هیزی گنجکان ده پاریزه مزلیس شیوخیان هی عقلی پیرکانه هزی گنجکانیش یا لزیشی چی نظامی لجر یک آلاده بجوانی رخستوه چون که تمنی گنج هزی گنج زور زور مهمه گنج گنجینه تمنی گنجی زور زور گرینگه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمویتی اغتنیم خمسن قبل خمسین پینچتان پیش پینچتان بغنیمت بگرین حتا لدستان نچوه ای گنجک حتا پیر نبوی بيقل وانا حياتك قبل موتك او اندي لجيان دايتانا مردي بفرصتي بقرتا سر نيام جيانا چاوري چي وشبابك قبل هرمك و او ماويك گنجي زور سريع تيدا پره خيرا بفرصت بقرا لخويندن لخزمت کردن لچاكسازي و پاكسازي لدواروشي خود چونك تماني گنجاتي زور سريعا پاشان اوندی که دولمندی با فرصت بگره حتی فقیر نبوی کس تاثر دولمند نیا اوندی لش ساغ چاکیت یا که تان خوش نبوی کس تاثر لش ساغ نیا اوندی بی ایشی او بی ایشیت با فرصت بگره و چاکیت یا که چون که کس تاثر بی ایش نیا براسی تمانی گنجیتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لناو حیات انسان جیائی کردوتا و لناو همو قناقه کانی جیانده چون که گرنگ ترین تمانا همو من دزانیم برای زکانم رویشتن با سفر رویشتن بو هندران دروز نیه با پی شریعت اسلام الا مگر یچک پاساوی شرعی هبه با نخوشی، با بازرگانی، با خویندن، با خدمت دینکی، با هر پاساوی چی شرعی هبید، لا مانعا هیچ مشکلی نیه. بلان با بی پاساو بخلطاندن او براستی دروز نیه. رسول الله فرمویتی صلی الله علیه و سلم انا بریون من کل مسلمین یقیم بین اظهر المشرکین. ام فرمودیا ابو داود و نسائی روایتیان کردو دا فرمیه من بریم لهر مسلمانک که لناو بی باوران دا لناو مشرکان دا جیان برست سرو اقامه هبیتو دابنشید بو خوی بو چون که انسان که کوتا ناو بی باوران و حیبت و شخصیتی اسلامتی و کردهاتی نامینه دا بی خاضع بی گردن کز بی بوی آسای اوان چون که انسان لو شوی نزلیله اوروپا یکشتی خوشا یکمیان او ام جغرافیه که واها کوتو سوزایه و فینکه امیان بدست کز نیا او ای که زور خوشا لأوروپا یاسا سروره قانون نظام های بای خوشا دی با ایمش هول دین آیا برا کردن ای گنس ام ایشه ایمه چهار سرده بله کردوستان که تو بجیتیش نه با همو من هول دین یاسا سرور بی اینا او گنجا که دا چه بو اوی ابی زلیلی یا ساکانی اوان بی الله والله لیوی آزادم نه خیروانی زلیلی یا سای اوانی اگر آزادی باشا اگر مزگو دروز دکی بو ناتوانی مناره بو دروز که مناره ممنوعا ای بو ناتوانی با مکبر بانگوی مکبر ممنوعا لهمو فرنسا دا حجاب قدقه کراو زیگه لش کشی تیانه بو اما مسئله کش کردنی گنجان پلانی که لس قرنی 19 و دستی پیا کردوه که چون گنجکان لدین دور خنوه بیج گلو پلانانی ترکه هیانه برنامه که ان اوابو کاتی خوی که دان ناوه ولاتی خوی هم کن ببهش بوی که خلچی بیگانه خزمتی هم که و او خزمته بو اوان بی و ولاتی ایمش بکن بدوزخ بو او بهوی شر و آجاوی تیده خن اوان دستیان تیدایتی بو اوی گنجکان لدوزخی ایره بچه بو بهشتی اوی فعلا واشیان کردو اما پلانی که لمیشه نقشه بود در رجراو لقرن نوزده بود به اودیابین ایمان دارانی بر رز و خوشویست سالانه اوروپا پیویستی به 10 میلیون کریکار هیا چکه بردوام معمل دروزده که اگر چی او کریکارانه با خوی بینی مصرف چی زوری تیه چی نوالا کاری چواده که لیر خلق با خوی راکه با اولیه بزلیلی بسیاری چی کم آماده به خدمتی هم که بله برزه کنم براستی زور خطره اما پیشتر لو تارکان پیشوا باسی شکرانه من کرد قناعت تان هبه باسی صبر من کرد صبر تان هبه لناو که سکاری خود تان ده با عزت و هر چونه چی بید نانه رقکی ایره لکلی رکی ایره باشتره باشا او زانی من که دروز نیه بسفر با او شوینا بلام او خلق روشت چه بر پرسیاره لروشتنی او گنجانه همو من کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیته همو من بر پرسیاری لو انم لجا همو من ما مستم مقصد چه بیه بتایبتی سه لاین لاین یکم حکومت حکومت بتایبتی هسه سروکایت یکا بر پرسیاره لراکردنی او گنجانه لکردوستان او با چی امولاتتان لگنج کردو و بدوزخ با چی گنج لی رادکا 4000 تا 5000 گنج روشتوه مگر اما کمال کجی نیه خونه حالبزش 5000 کس نبو دی اما با خوی مشکلیه چی زور گوره براستی اما با چی او خلقه در روه لو 5000 کسش لو 4000 کسش 50 کسی جیره و هنده چی خنکه و هنده چی به سر و شوینه والله دای چی وا تلفن من بوده که ما مستاجیان والله به حتی به خیلون کردوه لسر حتی وان دانشتو ما هرچی همه ما فراشتویتی بندی مافیای قاچاقچی خلطندویتی بابرون با ازادی کن براستی که رسات جرگ من دیشه بای براستی ایمه لین یکم حکمت بر پرسیاره بو هم کردستانه تنها بو خو من نبی پریبو لعربو لعرانی و لتورانی پریبو لصینی و بنگلادیشی و هندی هموی پیخنی بو پریبو لگشتیار با کرکی منو تو رابکالی بو هر بو خو من نیم کردستانا ده بی چشکه لچوه ده بی ده بی خلق عقلکه اوانی لپلان دانانن بزانن که اما سببکی چیه سببکی ایما اویا که ایما لکردستان کشه گرفتی سیستم من هیا بپی آماری یچیتی و برهی نرانی کردستان استا حوصو 50,000 کس لکردستان بیکار اوی لایوان تو مار کرده یعنی لپینس هزار نزیکی لپینس ملیون ملیون یک من خلق بیکاره بیکاریش گرفت و قیرانه گنج بی و بیکار بی خوی به همون شوی نگداده که دبی ایما حول دهی که گنجا کان من بیکار نبن اوش مسئله که اوی گرفتی سیستم من هیا یاسا سرور نیل اولاتا اگر یاسا سرور بی والله کردستان به هشتی سرزمینه به هیچ شنه چی نگورمه و او تا لسین سین 1,602,300,000 کسا بلام 12 وزارتیان هیا وقت گلده جین اما 5,000,000 22 وزارت من هیا اوش حالا تو خواه عیب نیلم سردمه دا باسی گرفتی او کار با خدمت گزاری سردم سرتای کم بکری هر جور عیبه اما لچاوسین 50 کسیم لچاوسین 50 کسیم اما مسئله که سیستمی اداریه یا اساس سرور بای کنترولی او همو حشاماتی کردوا اردن 5,000,000 امش 5,000,000 اردن بودجکه 5,000,000 دو پینوتینیه امش بودجکه من 12,000,000,000 تا 14,000,000,000 امش حالکه اما مسئله اویه که اما او رخنانه دگرین دلسوزین ورن هول دین یا اساس سرور بی کردستان او دان بی گنجکه من بختور بن کواته لعنت یکم حکومت بتهای بتبله بالاکان بر پرسیارن لروشتنی ام گنجانا لزرک سوتانی ام دایکانا لجیرانی او گنجانا لزلیل بونیا لوس نورانا لبیسر و شوین بونیان جرق من دیشه کسکاری من بازلیل بیلن او بیا باورند دومینیان آنی که بر پرسن لروشتنی ام گنجانا خمانی دایکانو باوکان خیزان ریسپیان زانایان اوانی که پلوپیگی کمالاتیان هیا هموتان بر پرسیارن چون که کم ترخمی من هیا چون که ایمه مافی گنجکان من نداوا جوی من با گنجکان نگر توا او گنجه اگر جوی با نگری گنج عصبیه گنج دلین عسکه گنج یاخی دبه اروا با نو گروپتون رو تیرو استکن لدروی کردستان حزب هيا هل الراس توه هتاسب كري امتي انا به او بو دروا بو لولاتي خمان بو شي نبي تكسي خمان خدمت كار ملتك خوي براسي ايما بر پرسيارين يعني هموما كلام انتواني وحق او گنجانه بدين دنيا خوش بكين هاو سرجيريان بو بكين نيلين برم بم لا اولادا نيلين بطالبن چونك براسي باو چي وامن هيا لمزگاو نویش دکا زور بدینا لمالا و جنیو بمنالا کانی دیدا و بکر رکی دیدا و انکاری دکا و عصبی قصه سوچی پیدالا و گنجا کدروا اما اسلامیشی ناشترین کردوا هیواش من هیل بوال دیموکراسی و کلسر شاشکان قصان دکا دمت پرده بیل آو هیچ کز نایگاته لبوال دیموکراسی بلام لمالا و کسی چی 17 سالی هنا و جنی دیومی بستر منالا کانی دا دیکتاتوری که لمالا اما براستی والا گنج دکات که تو ربی و بروا لان یکم حکمت بر پرسیاره لان دوام خومن و کو خیزان و دایکان و باوکان لان سه میشن بر رزکانم چه بر پرسیاره گنج گنج توش بر پرسیاری با خوشت کم ترخمی هر خریشی فیسبوکن که فیسبوک هیچ بر همینیه شرق سوک سوک سلو و هر وها او گنجانش من بداخل و بعام همو ایشگ نکن همو دیوه اخو شو خوابه دی اوی که لولات هنده ای که لیرش هیر او تا خلق هیر داره من با خوانم دست نکوید ناسر مال عربی چینو ایشی دست نکوید که ها هنده که ایشی بی کرد در چه مضبوط بنگلادیش یکی دینه سین یکی دینه ناسر خلچی بیگانه دینه گنز یکی خو من ایش نکر بلا هم لأوروپا بواد زن لأوروپا رو کرو نوالا رو نکرو مگرش الحرام نگره تو لبراز و عرق اینا لیو رو نکرو الیو چیه که؟ این که با قایم محافظ نه والا ای پیاسه لکنه با خوانه جنگ پاریزه اولیر پیاندالن که ناز لگر ریز و حرمتن بایانه و هر وها کمال ایشی ساده و ساکر پاکر نوه دهان کن با خزمت کر ای خوالیو رو نکره او ما دزانه نو کسکر من لیوه بایخ يعني براسي كمال إيشي آوا أنت على وجهنا خوشتر كليلة دشيبو أبي لبي تيكا وكو عرزم كدن سقا شو أبي خدمت سقا كان يوامك بيرجنا شو بيمنا خوش أقصانا دكم بلا ما حقيقتيكا تلفونم كدوا إيشي تيكا والله أشكر بياسال كنكم دسكا وتوك برا والله بياسال كنن ليرشي والله باخواني بوخم عليرش باخوان هي ولا من بوخم سن كز دناسم لوي لجين ده پارز يو كناسو لخصه خانه كه پيساي كو كاتو دليره ويشنا كه پي عيبه بلان لي پي عيب نيه بو هيش تي عيب نيه الا حرام نبي دله روتان الا دزي حيزي نبي بولير نايكي بوله وديكي لهمج ناخوشتر لوي كه دينك او شخصيتك ايش زور بان لدستي يدن ان جابر زكانم بو بزاني كه لا اوروبا زور بان دينك على دست ددن هنده چند هایی مسیحیتیان کردو باوی در باز بنو برون هایی یزیدیان کردو باوی درچن که دینکر لدازده پارت چیه همو دنیا بری تو که خود دور رنی به هیچ ناچه ولی هموش نخوشتر لوی که قجی که کچی چاوشینی قجزر دیان بینی ماری دکن در چه تسر دینی او زور بینده دور رن ام همو کسی به حیاء خرمتی خوش من او همو کسی جوانه خو من لکردوسان ماوتو در چه لوی کچی اوروپی بودینیم جا لکوتایق سکانم دا هلیم حیز بکن لبر ململانی و بر جواندی خوتان کردوسان مکن با دوزخ چار سری گنجاو بدوزنوا با یاسا سرور بی با لمیجو ناو تان ریزدار بی حیز بحکومت تو خوار رازگو بن لگل ملت لجیاتی مزایدات اجراعات بکن با یاسا سرور بی خلچ یک منحه فری بو آسمان خلچ چی کم خالقی چی زور روش بناخی زویده خالقی چی شفری بو آسمان دبولی نپرسی او من این لکه هذا اول چیه بو تا دوینه هیچ نبود پیلاوی لاستیک لپیدا کرد با یاسا بو هموان با لپرسینوا با اگر هجاری به همان پیک او هجار بین اگر خوشی بو همان وکو یک بی بله برزان خوش ویستان لپاشکوی خسکانیشم دا بو دستوری کردستانیش ایما وقت زنایان دلین با دیموکراسیتی که خودتان بانگشی بوده کن حساب با زورینه ام ملت بکن که زورینه مسلمانه رای خودتان فرض مکن دجایانی دجایتی زورینه ام خلک مکن دنا بخراب بستان دادشتی تو و ایمال دولتانی دراسه من زیادتر نین بزن پیگه اسلام چونه لیران لترچیا لسوریا لعراق که ایمال سر به عراق تا ایستاش ایمال دولتان زیادتر نین نگ زیادتر نین اوان هر حساب هیچش من بنا کن دی بال نیویان دا قنز نبینوا چونکه اگر چاو مال بی دینی بیه او کاتا دلها چانه و کات خوی انفال من کردنو چی مایی اها او تا برنامه بی دینیانه که دا من گود کرتاو گر راواتوا کواتا هر کسیک ام ملتا برو بی دینی بره بدستور معنی خزمت با دجمنانی ام کردو کردستانه دکا و هر وها بره زکانم خالش کش مسئله جینو سایید که زور بازده کریه ایما وکو مسلمان پیامی ایما او یکا لگل جینوسایدی هیچ گلو کومالک دانین جینوساید با کرده پتیگه واتا کومال کجی لگل کومال کجی هیچ گلو کومالک دانین و ایمه پیکو جیان لمیزه پیکو جیان من هیر لسلیمانی گره چی جولکان من هیر چند سال لگل جولکان جیان اصلاح ماوکان نگوریو چند سال کنیسه و مسیحیکان لیر بخوان آزادن لهو لیر لعنکاواش وینی تایبتی خوان هیر کسی لگولی کافر پی نگوتون چند سال یزیدی بخوای دشیه کس بلایان دانت شوا تازه چک بناو روشن بیر حال دست سر شاشکان پیکا و جیان بمنده فروشیتا و وطانه لی اسلام و مسلمانان و لدینکی توه دا که اگر ایو حتن ایمتان تیک برده اگر ایو حتن آشاوتان نایوا ایم هزاران سال پیکا و دشین حرمتی یکتر دگرین والله جیانی زر خوشمان هبوا لگل یزیدی و مسیحی و جولکو لگل ام همو قومی که استا هیا جا اگر کردستان نبی چشوی نکنده عرب و آور حال دگری که چه بازار رسال سلیمان اگر عربی نزانی حالت شره چشوی نک خریک دیموگرافی اولا تکم تیک چه اما براستی اسلام کوالی ایمه کردو نک کلتور خلچه که دلک کلتور نخیر ایمه او پر پیک و جیان من هیا ولا خدمت همو خلچه یک داین هر سند خلکان یک زور بران برمان بیوفان که پی منگه اندن دوائی دش من وستان و لگل جینوساید دانین و دجی جینوسایدین او جینوساید او کومل کجیا لهر شوین یک بکری دیار اوشتان لبیر نشه که پیشنجی کومل کجیا کن او زلهزانه بون که 70 سال بر لعیسته به یک قنبله لهيروشيما و ناكازاكي 1,360,000 كسيان خلطاني خوين كرد اوانا پیشنجی کومل کجیکانو لولا شوا بانگشي مافي مروبو ديموکراسي دکنو و تعنى لمنو تو ددن إن في ذلك لعبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد يا ربي خوايا عاقبة ما بخير جاري خوايا عزت ما بوب جاري خوايا هداتي قنجا كان ما بدين نرن بولاتي بباورا يا ربي خوايا واني رويشتون إيمانا كان سلامتك يا ربي خوايا وان ليبكي بسلامتي بقرنوا خوايا واني لرقش رحميان بيبكي بسلامتي برون خوايا نبنى قرباني مافياو قاچاق شکانی ریگا یا ربی خوا رحم بدوی دایک باوکان مامکی یا ربی خوا رحم بگنجکان مامکی لسر اسلام و ایمان دا مزراویان کی خوایا ام کردستان مام پارزراو به لشر دشمنان خوایا اوانه بپارزی که کردستان دا پارزن خوایا اوانه توشی خیر کی که خیر هم بوم کردستان دوی خوایا ایمان ما سلامت کی خاک ما سلامت کی ولات ما سلامت کی خوایا بخاطر نو جوانکان خود هدایتی کار بدستکان ما همدی بو اسلام و ایمان بو سروری یاسا بو بختوی کردستان او پر ایدل سوزی له پیام منبر محراب کان یا ربی خوایا لغناه ای مشدای کو باب ما خوش بی ربنا اتنا فی الدنيا حسنه وفی الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم امین. Thank you.